राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताष्टमी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 10 अक्टूबर 2001 प्रातः लघु 8:30 गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नमः बंधुं परम ब्रह्म प्राकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र भेत्रै गोपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत सुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरवर्धनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बपदादरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्राद् कृष्णाद् वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो आप लोगों के मन में ऐसा आता है कि ये बात दृढ़ कैसे हो, परमात्मा ही है बात दृढ़ कैसे हो। तो एक बात बताओ आपको, जब उपनिषदों में कहा वेदों में कहा कि मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, ऐसा कहा तो ये दृढ़ करने की बात कौन सी बाकी रही। तो है ही ऐसे, आप दृढ़ करो तो दृढ़ होगा, नहीं तो दृढ़ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अपने मानने के लिए मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, इस बात को सुनने के बाद दृढ़ क्या करना है। जो दृढ़ अदृढ़ है ही नहीं। जैसे मैं कह लू कि मैं ही टोपी पहन के आया हूँ, मैं आप कहूँ मैं टोपी पहन आया हूँ, मैं ही टोपी पहन के आया हूँ, हम दृढ़ क्या करोगे। बात सच्ची है कि तुम टोपी पहन आए, तुम क्या दृढ़ करोगे। भगवान कहते हैं मैं अनेक रूप से हूँ, तो आप ही अनेक रूप से हुए, मैं दृढ़ अर्थ क्या करना क्या है। आप जरा सोचो अदृढ़ अदृढ़ क्या होते हैं। ये गंगा जी है तो दृढ़ क्या करना है, अदृढ़ क्या है। सीधी बात है कि भगवान कहते हैं मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, तो अनेक रूप से हुए भगवान ही हुए, इसमें दृढ़ अदृढ़ क्या है। ये बात जब सुन ली, एक हम बहुत श्यामा, मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, मत परतरम नान्यत किंचित संदेह, मेरे सिवाय कोई किंचित बात मतलब है ही नहीं। दूसरी गीता में लिखा है मत परतरम नान्यत किंचित संदेह, एक धागे जितनी चीज भी दूसरी नहीं है, मैं ही हूँ। कर्मणा मत्सा दृश्या इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो नेत्रों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, जीभ से चखा जाता है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है, नाक से सूंघा जाता है, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, मैं हूँ। आम एवं न बत्तु अनत, मेरे सिवा नहीं, मैं ही हूँ। अब इसमें दृढ़ अदर किया करना है। अन्य इंद्रिय इंद्रिया ग्रहण करता है, आम एव मैं ही हूँ, न बत्तु अनत, मेरे सिवा नहीं दूसरा। यदि बुद्धि शाम का हर्ष गीता में दो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, नेत्र से देखा जाता है, कान से सुना जाता है और त्वचा से स्पर्श किया जाता है, जीभ से रस लिया जाता है, नाक से गंध लिया जाता है, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो मैं ही हूँ। शब्द स्पर्श रूप रस मैं ही हूँ, ये पांच भूत मैं ही हूँ, भौतिक सृष्टि मैं ही हूँ, ऐसे कह दिया। अब इसे दृढ़ रहने क्या करना है, गंगा जी है बताओ दृढ़ रहने क्या है। मैं आम एव न मतो अन्यत, मेरे सिवाय नहीं है, मैं ही हूँ। कर्मणा वशसा दृष्टिया गृहते अन्य विधि, अहम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय आई नहीं। तो बात इतनी मैं ही हूँ तो भगवान ही है, मेरे अन्य तो कोई है ही नहीं। इसमें दृढ़ लग गया है, न टोपी पहन के आ जाऊ तो मैं कहूँ टोपी पहन मैं आया हूँ, बताओ दृढ़ क्या। तो कोई अपने अभ्यास थोड़ी करना है, इसको कोई तैयार थोड़ी करना है, या तो है मैं ही अनेक रूप से हुआ हूँ, आम एव न मतो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। जैसे दिशा भ्रम हो जाता है ना, दिग भ्रम हो जाता है ना, दिशाओं का ज्ञान पूर्व पश्चिम दिखता है, पश्चिम पूर्व दिखने लग जाता है, तो कोई कहता है कि ये पूर्व है, मान तो लेते हैं परंतु दिखता है तो अचानक पूर्व दिखता है। पूर्व है, पूर्व जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व है, लेकिन वो दिखता है कि पश्चिम में उदय हुआ है। मानते हैं ये समझ में आती है कि सूर्य तो पूर्व में ही होता है और मानते भी ऐसा ही है, लेकिन दिखता पश्चिम में है, दिखता है तो उदय से बट जाएगा। सूर्य उदय उदय हुआ है वो पूर्व है, भले ही पश्चिम दिखे, भले ही पश्चिम दिखे और सूर्यास्त होता है पूर्व दिखे, सूर्यास्त होता है वो दिखे पूर्व और सूर्य उदय उदय दिखे पूर्व पश्चिम, पर दिखो भले सूर्य उदय हुआ है तो पूर्व है तो ही हमारे उदय मत दिखो। अच्छा, जब समझ में आ जाती वो दिशा भ्रम मिट जाता है ना, तो वैसे ही दिखने लग जाता। ठीक ठीक, तो ठीक ठीक अभी हमको नहीं दिखता है तो वो कैसे दिखे। वो दिशा से सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है वो पूर्व होती है, हमारे को पश्चिम दिखे, दिखे तो हमारा भ्रम है। वो हमें जो पश्चिम दिखता है सूर्य अस्त होता है वो हमारा पूर्व दिखता है, उत्तर है वो दक्षिण दिखता है, दक्षिण है उत्तर दिखता है, ऊंचा दिखता है तो देखने की इज्जत है, सूर्य की इज्जत है, दोनों इज्जत किसी है? दो समय सच्ची बात कौन सी है? सच्ची बात वही है तो सच्ची बात हो गई, बस वो पश्च भले पश्चिम दिखे, पूर्व पश्चिम दिखे, पश्चिम पूर्व दिखे, देखो भाई बात यही है, सूर्य उदय हुई पूर्व है, सूर्य उदय देखते ही बस हमारी धारणा ये पश्चिम है, ये धारणा हमारी गलत है। धारणा गलत है, वह इतनी मिट जाएगी, ऐसा करना चाहिए, करने की जरूरत नहीं, अपने आप मिट जाएगी क्या? अपने आप मिट जाएगी क्या? अपने आप ही सोते ही सोते भाई की मैंने भ्रम हो गया, पूर्व पश्चिम दिखने का पश्चिम पूर्व दिखती है, ये हमारा भ्रम है, पूर्व तो यही है जो सूर्योदय होता है। सूर्य उदय होता है यही पूर्व है, सूर्य अस्त होता है यही पश्चिम है, या दोनों यही होता है, इन्हें इस तरफ होता है, तो पूर्व उदय होता है, हम सूर्य के मुख की तरफ कर रहे हैं तो बाएं हाथ में उत्तर होता है, दाएं हाथ में पश्चिम दक्षिण होता है, हमारे को उल्टा दिखता है, उल्टा दिखता है, हमारा दिखता का अनुभव है, इतनी बात है वो मिट जाएगी, इतनी बात में ही मिट जाएगी। सूर्य उदय होता है ना तो सूर्य पश्चिम को थोड़े उदय होता है, हमारे को पश्चिम दिखे तो भ्रम है, सूर्य तो पूरे उदय होता है तो पूर्व यही है, मिट जाएगा और भ्रम मिट जाएगा, अब रावण सूर्य उदय होता है वो पूर्व होती, सूर्यास्त होता वो पश्चिम होता, इन्हें बाद में वो पूर्व पश्चिम भ्रम नहीं रहेगा, हमारे को पश्चिम दिखता है ये पूर्व दिखता है, तो ये भ्रम है, ये उल्टा दिखता है, अब दोनों में इज्जत किसी ने होगी, इनका पूर्व में ही होगी कि पश्चिम की, हमारे को पश्चिम देखता है तो हमारा देखना गलत होगा, वास्तव गलत होगा, गलत होगा अब मिट जाएगा, गलत माना मिट जाएगा, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, अब वही हुए, दृढ़ क्या ना दृढ़ क्या है, भगवान जब कहते हैं मैं अनेक रूप से, एको हम भविष्याम, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, तो अनेक रूप से वो ही तो है, हमारे को वो नहीं दिखे, नहीं दिखे कोई बात नहीं, मत दिखो, दिख जाएगा, हमारी धारणा गलत दिखेगी, गेहूं का खेत है गेहूं है, घास नहीं है गेहूं है, हमारे वो घास दिखता है, घास नहीं, वो घास मिलना बंद हो जाएगा, सही बात पक्की अप हो जाएगी, गेहूं ही बोए गए थे, गेहूं ही ऊ करके ये बना है, और अंत में गेहूं ही आवेगा, हमें घास बुद्धि मिट जाएगी, इसमें दृढ़ अदृढ़ करना नहीं, दृढ़ अदृढ़ नहीं करना है, इसमें गंगा जी है हम दृढ़ क्या करें, हमारे वो देखते पहले ये कोई नदी है नहीं, ना नदी नहीं है ये गंगा जी है, अच्छा दिखे वैसी वैसी, परंतु नदी बुद्धि मिट गई, दृढ़ दृढ़ क्या करे, जब जान लिया सी जो जान ली गया है वही खुलो, उसी क्षण काम हो गया। जिस क्षण में सुना उसी क्षण में सिद्ध हो गई। एको हम बहु श्याम भगवान का, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं। तो मैंने कहा मैंने टोपी पहन ली, तो टोपी पहनने दूसरे हो गया। मैंने टोपी मैं ही हूँ, एक बार संदेह है, मैं दिल आदि किया सीधी सीधी बात है। ये परमात्मा है, अनेक रूप से मैं हुआ हूँ। एक मिट्टी ही अनेक बर्तन हो गए, एक सोना ही अनेक गणा हो गया, एक लोहा ही अनेक सत्र हो गया, एक सूत ही अनेक कमरा हो गया। एक सूत एक बिंदु रहा है वो सूत हो गया, अनेक कमरे तरह तरह कमरे हो गए। एक सूत ही तो अनेक अनेक तरह हो गया, रंग अनेक रंग हो गया, हो गया। तो एक सूत बर्तन तरह तरह के है, तरह तरह के बर्तन है, एक मिट्टी से बने हुए हैं। एक ही मैं अनेक रूप से हूँ, मैं अगर नया कपड़ा पहन लू नया कपड़ा मैं ही कोई पहना आया हूँ। एक मैं अनेक रूप हो जाऊ, इतनी सुनता ही बदल जाए बात। एक ही परमात्मा अनेक रूप से, अनेक रूप से मैं ही हूँ। एक हम बहु श्याम, एक ही मैं अनेक रूप से हूँ। बदलो जब कहते मैं एक अनेक रूप से हूँ, तो अनेक रूप से वही हुआ है, सीधी बात है। वेदों में साफ हुआ मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, तो एक ही अनेक रूप जड़ चेतन स्थावर जंगम सब अनेक रूप से भगवान ही हुए, भगवान ही अनेक रूप से हुए। एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुआ। अब मानो आप मत मानो, बात तो सीधी है। जब एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए और अनेक होकर अंत में एक ही हो जाएंगे, तो किसी तरह एक रहो चाहे अनेक रहो, किसी तरह रहो, हमारे भ्रम कैसे पड़ेगा। एक ही अनेक रूप हुए, अनेक ही एक रूप हो जाएगा अंत में। वासुदेव सर्वम कह दिया कि वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान ज्ञान दिया। इसमें दृढ़ अदृढ़ है ही नहीं, सुनते ही होगा, सुनते ही सुनते ही होगा ठीक। 19 श्लोक है, 7 अध्याय का, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान महापुरुष वासुदेव श्री सब वासुदेव इति ज्ञानवान, ये ज्ञानवान हुआ, सब वासुदेव है, वासुदेव है। सोने के बने हुए गहना वे उपयोग जान रहे, कोई हाथ में पहनना है, कोई अंगुली में पहनना है, कोई घड़े में पहन रहा है, कोई नाक में पहनने का है, कोई कान में पहनने का है, पर है तो सुनाई नारा मूल न्यारा नारा सब न्यार नारे तोल न्यार नारा है, कोई तोड़ा है, कोई दो तोड़ा है, कोई पांच तोड़ा है, तो न्यार नारा है, उपयोग न्यार नारा है, कोई गले में पहनना है, कोई कान में पहनना है, कोई नाक में पहनना है, लू कोई माथा में पहनना है, कोई हाथ में पहनना खड़ा है, कोई बढ़ने पीठी है, कमरी पहनना ही है, उपयोग ना है, पर हर चीज सोना ही है, उपयोग ना है, तोल ना है, मूल ना है, घर नारी नारी है, घर नारी नारी, हाथ में पहनना, अठ में पहनना, और अंगड़ी पहनना, घर नारी, मन तत्व से सोना है, ये बात तो मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, अनेक रूप से हूँ, प्रभु हमारे प्रभु, हमारे प्रभु ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, अनेक रूप से हमारे, अनेक रूप से हमारे प्रभु है, एक वो हम बहु श्याम, मैं एक अनेक रूप से हूँ, अनेक रूप से हुए, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, पहले हम देखते हैं संसार है, संसार नहीं है, एक ही मैं अनेक रूप से हूँ, अब बोलो शंका शंका में तो शंका हुई नहीं होती, इनमें मानो और न मानो दो बात है, आप मानो न मानो आपकी मर्जी है, भगवान कहते मैं अनेक रूप से हूँ, तो अनेक रूप से वही है, एक ही अनेक रूप से वही है, जो एक रूप से है वही है, अनेक रूप से हुआ, गेहूं एक गेहूं का दाना है, गेहूं का दाने में से ही निकला है, हमें जो घास दिखता है वो गेहूं के दाने में से ही निकला है, अरे अंत में गेहूं का दाना आवेगा तो उसको गेहूं जानने में क्या दे, वो गेहूं के दाने में से ही निकला है, बाजरी की खेती बाजरी में से निकली है, ज्वार की खेती ज्वार में निकली है, मक्की की खेती मक्की में से निकली है, अंत मक्की आवेगी, ऐसे परमात्मा से जगत निकला है, अंत परमात्मा ही रहेगा, एक परमात्मा से कुछ नहीं है, सिद्धांत से एक परमात्मा ही है, वो ही अनेक रूप से दिखता है, वो अनेक रूप देखता ही एक हो जाएगा, एक होता हुआ अनेक है, अनेक होता हुआ एक है, वो ही है, गेहूं का दाना है, दाने में से ही वो घास निकला है, दाने में से ही निकला है। पूर्व दाना है वैसे निकला है, और अंत में गेहूं का दाना ही आवेगा। तो सबका सब खेत दाना गेहूं है, गेहूं में से निकला है, अंत में गेहूं पैदा होगा। इसमें दृढ़ अदृढ़ क्या है? एक ही बात है। वो पद में वाह वाह दीप संध्या आप ध्यान दो, ध्यान देकर सुनना। वाह वाह जीवा वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वाह नाना रूप धरे बहु नामी, वाह नाना रूप धरे बहु नामी, वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वाह आप पुरुष अरु आप ही नारी, वाह स्वामी वाह वाह नाना रूप धरे बहु नामी, वाह आप ही चांद सूरज नभ तारा, वाह आप ही चांद सूरज नभ तारा, आप ही का सब जगत पसारा, वाह आप ही का सब जगत पसारा, वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वाह नाना रूप धरे बहु नामी, वाह आप ही पशु खग कीट पतंगा, वाह आप ही पशु खग कीट पतंगा, वा भांति विचित्र बने बहुरंगा, वा भांति विचित्र बने बहुरंगा, कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वाह नाना रूप धरे बहु नामी, वाह आप ही वृक्ष फूल फल शाखा, वाह ही वृक्ष फूल फल साखावा आप ही मास दिवस दिन पाखा वावा जीवावा आप ही मास बरस दिन पाखा वावा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वावा नाना रूप धरे बहु नामे आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशावा आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशावा वा आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशावा वावा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वावा जीवावा नाना रूप धरे बहु नामे वावा जी नमो नमो प्रभु अंतरयामी वा नमो नमो प्रभु अंतरयामी वा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वा ऐसा मर्म बतावन हारा वा ऐसा मर्म बतावन हारा वा आप ही केवल आप का प्यारा वा आप ही केवल आप का प्यारा वा करूं आपकी किन विध पूजा वा करूं आपकी किस विध पूजा वा आप बिना कोई और न दूजा वा जीवा आप बिना कोई और न दूजा वावा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वावा नाना रूप धरे बहु नामे वावा जीवावा नाना रूप धरे बहु नामे वावा जीवावा वावा जीवावा वावा जीवावा कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है अनेक रूप धारण की आ भी महीना बन गया आ भी पक्ष बन गया आ भी वर्ष बन गया आ भी वृक्ष बन गया आ भी फूल फल शाखा आ भी हो गया आप ही अनेक बन गए आप ही अनेक हो गया

ना कोई तेरा आदि अंत। हाँ तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई विरला संत। तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई वीर संत। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। मन की हाँ मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। निरबल काबल तू ही है, साधन का फल तू ही है। निरबल काबल तू ही है, साधन का फल तू ही है। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है, जो कुछ तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है। मैं भीतर तू ही है, तू तू भीतर तू ही है। मैं भीतर तू ही है, तू तू भीतर तू ही है। यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है। यह के भीतर बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है। बाहर भीतर सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है। सबके भीतर है, तेरे भीतर तू ही है। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। Hey. भाव जानी है दृढ़ किया है तू ही। अब अदृढ़ क्या हो अदृढ़ है ही तू ही है तेरी बात है। एकदम सीधी बात है तो है एक परमात्मा ही है सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाके जैसी भावना तैसो ही फल होए है तो एक परमात्मा ही भावना अलग अलग कर गई जिनकी जैसी भावना तैसो ही फल हो सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई। अब राम नाम का चिंतन हो राम नाम वो ही राम राम है राम है राम है राम है राम है राम राम है राम है वो राम जी राम जी राम जी सब राम है सब राम जी सभी राम जी राम जी राम जी सुनो भाई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बाहर भीतर भीतर बाहर सब राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी बाहर भीतर समझे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी पार भीतर ऊपर नीचे स्वर्ग पताल सुब राम